بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، نغزانغو ونفونزي ونزانغو na maustadhi mashekhi ambao wako pamoja nasi, kwanza itakuwa si sawa kukubali yale yote yaliyotajwa na wazungumzaji waliotangulia. Kitachokuwa cha sawa sawa kwa watu ambao wananijua na nyuso za watu wanaonijua na hapa ninaziona zaidi ya miaka 10 katika miji hii na nje ya hapa, itakuwa na sifa ile ya wanafunzi ambayo haiondoki, si jana leo wala hayo masiku yajayo. Kwa hiyo ni mwanafunzi mwenzenu, nimekuja nachelea, isije nikanyamaza mkategemea kupata jambo kubwa, maana sifa za mashehe zimetajwa tamaki akazungumza maneno mkaona kumbe sifa zote kumbe mtu wenyewe ni huyu. Sasa bora nitaje ile sifa yangu yanasibiane na maneno nitakayoyazungumza biidhnillah. Jambo la pili, hii ni kheri, na yeyote ambaye ajui jambo la jana huenda la leo asilipe umuhimu sana, lakini kwa watu ambao wameyaingia mambo haya miaka 10, 15, 17, ninazungumza ambayo mimi ninafanana nayo katika kuanza mambo ya kusoma na huku kuzungumza zungumza katika miji hii, anayefahamu wakati huo hii neema anaweza kuipa nafasi kubwa sana kuliko baadhi ya watu wameanza mwaka mmoja, miwili, mitatu. Angalau mwingine anaweza kuanza miaka miwili, mitatu wakawa ni mzungumzaji sana na kuandika makala anaweza vizuri, lakini hii neema hawezi kuipa nafasi yake kuliko mtu aliyediriki katika miji hii miaka hiyo. Hakikatan nazungumza ule uhalisia ulivyo. Ikawa leo neno wa salaf au kupatikana kituo kinafundisha itikadi ya Ahli Sunna wal Jamaa sahihi, na watu wanaambia na maneno ya kisawasawa, bali wakaweza kusimama kuzuia baadhi ya da'wa za batila katika miji hii, na yakazungumzwa maneno, watu wakasemwa kwamba hili si la sawa, huyu amekosea. Hii ni neema kubwa sana, na huenda hali ingekuwa mbaya. Allah subhanahu wa ta'ala ndo anajua zaidi, pamoja na kwamba ilishafikia hatua hali kuwa mbaya, lakini huenda bila neema hii Allah subhanahu wa ta'ala kuipa nguvu hali ingekuwa mbaya zaidi. Kwa maana tutarajia baada ya muda watu fanye subira, na hizi hali zimewakuta watu waliopita kabla yetu, lakini watakaokuja huko mbele huenda ikawafaa zaidi na wakaneemeka nayo zaidi neema hii ambayo waasisi wako katika wakati huu wa sasa. Nimekusudia kuzungumza kwamba at-tadhkir bi ni'mati Allah ni tariqun min turqi mawa'idh ar-rusul, kuwakumbusha watu neema za Allah ni njia miongoni mwa njia za mawaidha ya mitume waliotangulia, walikuwa wanawakumbusha watu neema za Allah na kule walikokuwa mwanzo. Tunaposogea mbele tukitaka tutilie mkazo lile jambo letu, basi baadhi ya nyakati tukumbushane kule tulikotoka. Hii ni njia ya mawaidha waliitumia mitume. Ndio ukiangalia katika Qur'ani, Allah subhanahu wa ta'ala analitaja na kuliashiria hili katika baadhi ya sehemu. Mfano, ukisoma katika surati Al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala jambo hili amelitaja aliposema, fadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin. Alikuwa anaikumbusha kaumu miongoni mwa kaumu ambazo zimewahi kupita katika ardhi hii. Ikawa mtume ambaye yupo katika wakati ule, hii ni aya ya 74, lakini ukiangalia aya za nyuma yake kama aya ya 73 utaona wa ila thamuda akhahum saliha. Kwa hiyo alikuwa nabii Saleh, anawakumbusha katika aya hii, wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'adin, nakumbukeni pale alipowajalia nyinyi Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni viongozi katika hii ardhi baada ya 'Ad, kaumu ya 'Ad kupita, mkawa mmetawalia, na akakuwekeni katika hii ardhi. Akayataja baadhi ya mambo ya neema ambazo amewajalia, lakini amewakumbusha kwamba kule kuwa ni viongozi baada ya kupita kaumu fulani hawakuwa hivyo, alafu baadaye wakapata jambo hilo, Allah subhanahu wa ta'ala akawakumbusha hilo. Lakini vile vile katika Qur'ani, Allah subhanahu wa ta'ala anataja sehemu nyingine, anasema wadhkuru idh antum qalilan fakatharakum. Watu wa Shuaib vile vile na wao amewatajia hili, wadhkuru nakumbukeni pindi mlipokuwa nyinyi ni wachache, alafu Allah subhanahu wa ta'ala akakukithirisheni mkawa ni wengi. Sasa watu wamezaana, watoto wengi, ni neema hiyo, wamekumbushwa jambo hilo kwa sababu hawakuwa nalo kabla ya hapo. Na vile vile manabii katika sehemu nyingine, Allah subhanahu wa ta'ala ukisoma mwanzoni mwa surati Ibrahim utaona Allah subhanahu wa ta'ala katika aya ya 5 kuna maneno vile vile ya mitume kuwakumbusha kaumu zao. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, walaqad arsalna Musa biayatina, na kwa hakika tulimtuma Musa pamoja na miujiza yetu, kampa miujiza. An akhrij qaumak min adh-dhulumati ila an-nur, kamwambia ya kwamba watoe watu wako kutoka katika giza la ukafiri wapeleke katika nuru ya Uislamu. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia wadhakkirhum bi ayyamillah, baadhi watafsiri katika masahaba kabni Abbasin wa Qatada na wengine Muqatil wanasema bi ayyamillah ay bi an'amillah, na wakumbushe hao neema za Allah subhanahu wa ta'ala, hasa watu wa Nabii Musa. Kuna mambo mengi yamepita kwao, lakini tu nataka kutoa picha ya kwamba kuwakumbusha watu neema ni miongoni mwa mawaidha yakiyotolewa na manabii waliopita huko, lakini hata Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama na hilo vile vile amelifanya. Ndio maana ukipekua kwenye Qur'ani na ukaangalia utakuta Allah subhanahu wa ta'ala analitaja hili. Pamoja neema ni nyingi, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, haziwezi kudhibitiwa, huwezi kudhibiti neema ni nyingi, lakini katika min akbar ni'amillah, miongoni mwa neema za Allah kubwa ambazo amekuneemesha wewe na mimi na wengine, wallahi hakuna kama neema ya Uislamu. Neema ya dini hakuna. Neema ambayo ukisoma Qur'ani, baadhi ya manabii wanausia vizazi vyao waishi na neema hii mpaka kufa nayo. Wawassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu, na Yaqubu vile vile awsa banihi, wasana awsan sasa awsa bani, awassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu aidan wassa banihi. Kwa maana Nabi Ibrahimu aliacha usia huu kwa kizazi chake, watu sita wanane hivi, lakini ikuendelea usia ule ukamkuta mpaka Yaqubu, na Yaqubu naye akausia usia umetoka huko, kwa sababu yupo katika mtiririko ule. Kwa hiyo kama babu huko, kama babu, watu wanahusiana tu. Ya baniya inna Allah astafa lakum ad-dina, ndio hiyo neema katika neema kubwa. Hakika Allah subhanahu wa ta'ala amekukuteulieni nyinyi dini, fala tamutunna illa wa antum muslimun. Si watu huambiana kwamba mali hii tumeirithi, ukifanya mchezo itakuja kuondoka, utawala vile vile ukifanya mchezo kuja kuondoka mikononi mwako. Ah, kuna watu wamehusia dini, asije mtu akaondoka katika ulimwengu ikawa ile neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewachagulia kuwapa, amechagua. Bila shaka rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin, lakini hawajawa. Allah amekupa wewe Uislamu, usifikiri umpata Uislamu kwa sababu mtu wa Unguja. Basi ingekuwa watu wa Maka wanastahili zaidi na Madina, kama ni hivyo. Sehemu ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam kanyaga, ameishi masahaba, ameishi haya mambo yako kwetu, kama masahaba yalifika kuna hati hati na asilimia kubwa si kweli, lakini mule hakuna hati, ni kweli wameishi. Ni neema ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameipeleka peleka akakufikishia wewe. Sasa watu wasione kwamba Uislamu ni neema ndogo, wakafanya mambo yao mengine yote alafu Uislamu wakaweka sehemu tu, asubuhi mpaka jioni tafafu sehemu tu, Qur'ani yake atasoma sehemu maalumu tu kwenye mikusanyiko fulani, dini itahusika sehemu maalumu tu. Watu wasifanye mchezo na neema hii. Na ndiyo maana sasa Ukiikosa neema hii, Uislamu wa sawa, ukakosa sunna, watu watakosa mpaka ardhi walizonazo. Na hili liko wazi kwenye Qur'an, na ukisoma utalikuta liko wazi wazi jambo hili. Na ndio maana baadhi ya maulama waliotangulia, kali Imamu Zuhri rahimahullahu ta'ala akayakariri maneno haya, kuwa na sunna na dini ya sawasawa ambayo ameifunza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Angalia masanamu yalivyoanguka Maka, mpaka leo halijarudi sanamu. Ikibakia neema ile, Uislamu ule wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kana man madha min ulamaina yaqulun, kwa nasema Imamu Zuhri, maneno aliyotaja Imamu Darimi katika sunani yake rahimahullahu ta'ala, walikuwa waliopita katika maulama wetu wanasema, atamassuku bisunnati najatun, kushikamana na sunna ndiyo kwenye kuokoka. Uongofu unapatikana kushikamana na sunna. Walilmu yukbadhu qabdan sari'an, na elimu inanyakuliwa, kunyakuliwa kwa haraka sana, kunyakuliwa kwa haraka, inaondoshwa, wanakufa maulama. Na sehemu nyingi za miji yetu sisi, achana baadhi ya miji imepatikana angalau watu wa kukaa sehemu zile, lakini miji yetu sisi wengi waliondoka katika mashaikha, hajapatikana mtu mfano wake kukaa, bali aliye hata nusu akashika nafasi ile, sehemu kubwa imekuwa hivyo. Fanashul ilmi, anasema kwamba kuinyanyua ilmu, kuipa kipaumbele ilmu ya dini, dini yenyewe ikawe juu, kwa sababu kuipa kipaumbele ilmu ni kuipa kipaumbele dini. Thabatu dini wa dunia, thabatu ni kitu kubakia kwa muda mrefu, ndo kubakia kwa dini ile tabaki ya sawa sawa, na dunia yenu vile vile, maeneo yenu yatabaki vile vile, kwa kuwa mmeipa elimu, mmeinyanyua, mmeipa haki yake, mmeipa kipaumbele. Wadhayauhu, lakini kuipoteza ilmu na kuiteremsha kuiweka chini, dhayau dhalika kullihi, ni kupoteza vitu vyote, dini haitobaki wala ardhi hamtopata, kwa sababu kile ambacho kilikuwa sababu ya kuthibiti ardhi watu mmekiporomosha. Na itawagharimu watu kurejesha tena mambo yale, kwa sababu warudi tena katika ule usawa. Sasa kufikia hapo kurudi tena si shughuli ndogo. Kwa hiyo hakuna neema kubwa kama Uislamu. Kwa kuwa sijakusudia kuzungumza muda mrefu, nataka niwakumbushe ule umma aliyokuta Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hawakuwa kitu kimoja wale. Ilikuwa mtu anaweza kupigana kwa sababu tu mwenzie ametangulia kuwapeleka wanyama wake kwenye kunywa maji, yeye amekuja kuchelewa, anaweza kuleta vita. Na walikuwa watu wanakumbuka mambo ya zamani katika familia zao, katika koo zao, katika makabila, fulani aliwahi kutukosea sisi adabu, kwa hiyo huenda vita ikaendelea kwa miaka mingi. Na haya katika milango yake, katika sira yako wazi. Mtume sallallahu alaihi wasallam, jamii ile alifika pahala ikaungana, ikawa kitu kimoja. Huyu alikuwa mtumwa, huyu ndo alikuwa bwana. Alafu kesho wote wamekuwa maswahaba, wote wamekuwa Waislamu, wanamuona huyu ndugu yangu. Ule utumwa haupo tena, wala habari ya kwamba huyu nilimteka haipo tena. Walifika hivyo. Hao ni Waarabu. Waarabu hao. Si mtu sijui mwingine yuko mlimani, mwingine sijui yuko bondeni, sijui mwingine yuko nchi kavu, mwingine sijui yuko pwani, hapana. Hao ni Waarabu. Walifika hatua hiyo. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akutumia mali hanayo tangu hapo, wala akutumia kusema urongo, wala akuchanganya mchanga labda wa Maka na Madina, au mange changanya michanga mingi, watu wametoka mbali mbali, kuna akina Bilali, kuna akina Suwaib al-Rum. Ni umoja uliletwa na kitu kingine, kitu adhimu. Na una thamara umoja ule. Wakafika sehemu kwa Uislamu tu kwamba huyu mwenzangu Muislamu mtu anaona kwamba ana haki ya kunirithi. Walifika hivyo. Allah subhanahu wa ta'ala kawaulu al-arhami ba'duhum awla bi ba'din fi kitabillah, aya mwisho ya surati al-anfal. Jambo lile likafutika, lakini vile vile walifika sehemu mtu yuko tayari amuache mke, amwambie yule rafiki yake mwenzie, Muislamu mwenzie, achague mke yeye, amuache amuoe yeye, wala si mtu wa Madina mwenzie. Si kwamba we mtu akuja we, huyu ni Muislamu. Sio kwa wewe si mgeni wewe, Muislamu ndio akivyoishi hivyo. Sio kumpa nyumba kiwanja mke. Na lau ingelikuwa utaratibu huo upo, tume watu wote tushagombana, wala haupo haya, lakini lilipita jambo hilo. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaweka watu walifika hivyo kwa sababu ya dini. Kwa hiyo ule udugu ukawa unaonekana matunda yake. Ndio maana ilikuwa jamii ya masahaba, kumkuta mtu anamwambia uongo sahaba mwenzie si rahisi. Muislamu mwenzie. Sio sasa kama mapanga safu moja, huyu na huyu, lakini huyu haoni tabu kufanya uzinifu na binti yako. Mapanga hapa hapa safu moja miguu yenu. Lakini watu wa dini hasunna, mtu akisema SV sunna vipi? Udugu yani mlokutana nao nyinyi, mbona hauna thamara yoyote? Mbona hauna matunda udugu huu? Udugu wa vipi? Mtu alikuwa anatembea anamfuata mtu mwingine sahaba mwenzi mbali kwa sababu ya kujua nitapata ilmu. Sisi tuna simu, huwezi piga simu, na kama akupigii na mimi sipigi, na mimi kadha na mimi kadha. Udugu wa vipi sasa? Matunda yatapika vipi? Thamara iko wapi? Ni muda mchache tu mkikutana kama hivi ndio udugu, kama vile mwapendana sana. Si kweli. Jambo hili litatugharimu kwa sababu dini hatujaipa haki yake. Haya yaliwakuta masahaba. Wakatokea Mayahudi wakaona kwamba mbona hawa wanaungana hawa Aus na Khazraj? Hawa sio walikuwa wanapigana? Alafu wakawa wanasimama wanataja yale mambo yao wale. Huko nyuma huko walifanya hivi, huyu mmoja amesimama huku, si unakumbuka kule alikuua? Sikukumbuka hivi, wakawa wanafanyana hivyo. Mpaka wale wakaona hata ni kweli. Wakataka kuingiana kupigana na mapanga yakatolewa. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama akawatokea akawasomea maneno pale ya kuwakumbusha. Ukisoma katika Ali Imran, ukianza kwenye aya ya 100 kama hivi, wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaykum ayatullahi wa fikum rasuluhu ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم. الف يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته. الف ايه نفواتا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. الآية wakasomewa maneno ya kukumbushwa kwa sababu ya kutiwa ithbati katika lile walilonalo. Watu wakaacha mapanga wakarudi tena katika usawa kwa sababu wamerudishwa kwenye lile lililounganisha. Hakuunganishwa kwa makabila wale, dini. Si kuna mtu anaona kwamba mimi hapa ni mtu si mwenyeji wala sina hadhi, lakini nikifanya fanya mipango hata kama kwa kukopa niuze nifanye hivi na unyonge, nikioa nyumba ile nitakuwa mtu wa maana, hataka kuunganishwa kwa hilo. Na kweli atalipata hilo, lakini astahimili mambo mengine. Lakini dini haichakai. Umefilisika, una pesa. Hata wale watu wa makabila dhaifu kabisa waonekane si watu wa maana, mtu anasilimu akasoma akaanza kusoma dini, achana kwamba wao wamezaliwa kwenye Uislamu, haya amesilimu, lakini utamwona imamu anaswalisha watu ambao wana mababu zao huko. Sasa mtu anasema wewe unatuswalisha wewe, kwanza kuna babu yako Muislamu, watu waambiani Uislamu, mtu yuko tayari madhali anajua Qur'ani, pita. Hii si neema ndogo, wallahi dunia nzima watu wafanana kwa hili. Akida ikiwa moja dunia nzima na nguvu tutakuwa nayo. Sasa so, maneno atakayezungumza mtu yuko Marekani, atazungumza Unguja, atazungumza sijui China huko, atazungumza sijui Mwanza, watu wazungumza vile vile. Na hizi neema angalieni baada ya watu kuungana na hii dawa salafia. Nani anapambana na Mashia? Semeni ukweli katika nchi. Bali duniani. Maneno yanasema utakuta makhatibu wale, watu hapo kitu kimoja. Hutuba moja sehemu kama kumi kinazungumzwa hivyo hivyo. Hawa sio, hawa sio, hawa sio. Na kweli sio, mpaka watu wataelewa. Na watu washaanza kuelewa wengine. Lau kama ingekuwa kila mtu kivyake, bila shaka neema hii isingekuwepo hivi. Kwa utaona ule umoja wetu huu udhaifu tulionao, lakini matunda yapo kwa huu umoja wetu. Je, kama ukiwa na nguvu? Lakini wa'tasimu bihablillahi jami'an, nashikamaneni na hablullahi. Hiyo hablullahi wapo ile tafsiri ya dinullahi, na dini ya Allah. Wengine wafasiri Qur'ani, kwa maana kuna tafsiri nyingi kuhusu hablullahi. Jami'an, Allah katilim jami'an, kwa sababu kushikamana si kila mmoja peke yake ashikamane na kila mmoja mshikamana, mimi nimeshikamana na Qur'an, jami'an mwe kitu kimoja. Wala tafarraqu, hii kama kutilia mkazo, kwa sababu muda mwingine inaweza kutaja kinyume chake ikawa inatiliwa mkazo. Wadhkuru ni'matallahi, haya maneno walikumbushwa Aus na Khazraj wakati wanataka kupigana pale fitna. Baadhi ya Mayahudi wameona watu wanaungana, wakaleta vijineno, wakakumbushwa maneno haya na Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawakumbusha wadhkuru ni'matallahi, na ikumbukeni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala alaykum, iliyo juu yenu, hamkuwa nayo kabla ya hapo. Idh kuntum a'daa, pale wakati mlipokuwa ni maadui, alafu Allah subhanahu wa ta'ala fa'allafa baina qulubikum, kwa maana katika hali ile ya uadui lilishindikana jambo la kukaa pamoja. Madhali itikadi, watu hawana dini, walikuwa watu wako tofauti katika itikadi zao, hamwezi kukaa sawa. Huyu anasema Qur'ani, mwingine anasema Qur'ani kiumbe, huyu mwingine anasema Qur'ani imekosewa, maneno yamebadilishwa. Ingekuwa ya sawa ungekuta Abubakar na Umar wametajwa wazi wazi kwamba ni wanafiki. Mtakaa sawa vipi? Hamwezi kukaa sawa bila shaka. Lakini itikadi, kwa sababu Allah ndiye anayeunganisha, mimi sikujui wewe, wala tukuwahi kuwasiliana, tutakutana tu katika hii da'wa, kwa sababu Allah yeye ndo anayeunganisha. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah allafa bainahum. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye alikuwa anawarejesha katika usawa. Atakaye kubali ataungana na kutoka huku, atakaye kubali, ukiingia katika da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam utaona ile ta'alifu al-qulubi inakuja yenyewe. Kaifa allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, mkawa sasa bi ni'matihi, wala itabau ya almulabasa walmusa mulabasa, mkawa sasa kwa kuvaana, mkapambaukiwa nyinyi sasa, mmekuwa mmevaana na ile neema ya Allah subhanahu wa ta'ala, mkawa ndugu, sababu ile neema mmekuwa nayo, mko nayo sasa, mmeshaingia kwenye ile dini nyote mko hapo, mkajikuta watu wameshakuwa ndugu tu, mtu ametoka huko, ametoka huko, ametoka, wamekutana na kuwa ndugu kama hivi hapa. Amesikia mtu kuna markazi ya kisa ahli sunna amekuja, huyu amekuja, watu wamejiwana hapa, wanaanza udugu, watakuwa baadaye kadha, kunaweza kaa kuoleana, kutembeleana, watu wakaama miji yao wakaenda miji ya wengine kwa sababu ya marafiki. Ndio hivyo watu wakawa kitu kimoja, mtu akaona kwamba na anaweza mtu kwa muungano huu huu, watu wameanza kusoma, wakuta huyu anaweza kulea watoto wa yule na huyu anaweza kulea watoto wa yule, wakiwa wa kweli. Kwa hiyo, na hili mimi naikumbusha nafsi yangu na kuwakumbusha ndugu zangu, kumbukeni watu tulikotoka. Salafia, ikiwa kama kuna salafia iko ya Unguja na Pemba, na kuna nyingine salafia sijui ya baharini na nchi kavu, na kuna salafia ya porini na sio kwenye mji, hatofika. muone ndugu yako mtu aliyeko kote madhali ana usalafi. Madhali ni ahli sunna wallahi, na yeyote anayefahamu mambo na kufuatilia ataona kwamba khairi ipo biidhnillah. Na watu ambao tunajishughulisha na talabu kusoma, wanafunzi wenzangu, jijue nafasi yako ulionayo. Si kwa maana wewe mtu ukiwa salafi wa kisawa sawa ni lazima simu yako ikiita au imeingia message au imeingia kadha, kuna radi ya fulani amesema fulani, ndio umekuwa salafi kweli kweli. Shughulika na lile ulionalo kwa wakati huu. Furqa itazidi, kila watu waachiwe jambo lao, kwa maana ugomvi wa maustadhi hawezi kuufanya mbele ya wanafunzi, itakuwa furqa ile ndogo, wanaweza kuambiana mambo yakaisha. Na jitahidini, tujitahidi watu kurudishana katika lile lililotuunganisha, kwa sababu hatujaunganishwa na mali sisi, hatujaunganishwa sisi na jambo lingine kwamba tulioleana. Isije mtu huko uliposa ukakataliwa ugomvi waletana huku kwamba ah, mimi simtaki huyu, asiwe wewe sky hapa nini, kumbe ulikataliwa huko dada yake hakutaka yeye. Watu wasifanye jambo hilo, hiyo si salafia. Sizungumzi ana simbulia au najua kuna mtu sehemu ameposa, mimi ninazungumza tu, kama itakuwa imesadifu basi itakuwa si kusudi hilo, lakini ninazungumza kwamba haya yanatugharimu. Mimi nafasi yangu ndogo, wapo mashaikh wametangulia na wala vikao wanakaa, wala mimi siingii na wala sinuni kwamba kwa nini sijaitwa. Ukifika wakati wako kama Allah ametaka hivyo utaitwa na utakaa, na ikifika wakati wako na wewe utafanya, na ikifika wakati wako itakuwa kadha. Tuliangalie lile ambalo limetuunganisha na watu, tustahimili na kufumbia macho mambo yale yanayostahili kufumbiwa macho. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'daa. Watu walikuwa mbalimbali hapa, hata watu tuliokuwepo hapa tumekusanyika tujuana, wengine tulikuwa mbalimbali hapa hapa kwenye kikao chetu, lakini leo ndugu tusalimiana, lakini tulikuwa mbalimbali hapa. Iliyotukusanya ni ile dini na ile sunna. Neema hii tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala, tujitahidi kumuomba, mtu akiswali katika sijida katika kumuomba Allah aidumishe neema hii. Na biidhnillahi watu wafanye subira, jambo mabadiliko haji miaka miwili wala miaka mitatu wala minne. Sisi tunatakiwa tuasisi, tufe katika njia, watakuta wengine, watakuta wengine, watakuta wengine, hivyo hivyo. Naona itakuwa busara nikiishia hapa maneno yangu. Kwa hiyo nimeona nitumie fursa hii kuwakumbusha ndugu zangu na kuikumbusha nafsi yangu, tuipe kima na tuiheshimu neema ya Uislamu na lile ambalo limetukutanisha na kutuunganisha mpaka leo tukiangaliana, unamwona huyu mwenzangu, huyu ndugu yangu, kwa sababu ya ile sunna alionayo na kwa sababu ya ule Uislamu wa sawa anaofuata na kuulingania na kuusoma au kuusomesha. Jambo hilo tusilione kwamba ni jambo dogo, na lau kama tutalidharau na kuliona jambo dogo hatutofika, tutagombana. Na wasipewe nafasi watu ambao wanaanza sasa mambo mengi hawajayajua, na wao wakatia maneno yao na wao wakatoa rai zao. Mtu anaweza kumchukia mwenzie jambo lenyewe akikuhadithia na jambo dogo tu. Sitaki kupiga mifano, lakini watu kustahimiliana kwa sababu ya neema ya Uislamu ni kubwa. Naelewa kwamba huyo ndo mapungufu yake hayo. Wewe ukifikiri vipi ndio hayo sasa, kwa kuwa Allah amekukutanisha, ushamjua ndugu yako, jua namna ya kuishi naye. Madhali ana sunna, ana salafia, ile unaloiona ile ndio hayo mapungufu hayo. Na utaratibu wa sawa unaopata fursa kumwambia na kumpa nasaha katika hilo, kwa sababu katika vitu vimetugharimu vile vile kupeana nasaha katika hii sunna. Na tunaona mtu kumpa nasaha ndio mtagombana hapo hapo, rafiki wenyewe unaisha, kwa tunakaa hivyo hivyo. Haya ni katika mambo vile vile ya tugharimu. Nasaha umpi lakini unahadithia watu wengine, basi nyamaza. Kwa hiyo tusione kama neema ndogo. ونسأل الله يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه جزاكم الله خيرا.